بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بإذن الله تعالى leo tutamalizia kitabu chetu katika juzu yake ya pili inayomwelezea au kinachoelezea sira na maisha ya mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo katika darasa ya jana tulizungumzia kuhusu kuzikwa kwake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mazishi yake. Tukaelezea kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzikwa kwa haraka mara baada ya kufariki. Tunaona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki siku ya Jumatatu mchana, wakati wa kabla ya dhuhuri, yani katika wakati wa dhuha. Lakini alikaa kutoka wakati huo wa mchana na usiku wake, yani usiku wa kuamkia Jumanne na mchana wa siku ya Jumanne, na kuzikwa usiku wa Jumanne kwa mkia Jumatano, Lailatu al-Arbi'a. Tulikaeleza mazingira yalivyokuwa. Kwanza watu walipatwa na fazaiko, yani walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kutokana na uzito wa msiba ambao umewafikia, mpaka alipokuja Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na kusema na watu, watu wakarudi katika hali ya kawaida. Hili lilichukua muda. Kadhalika tukaelezea kwamba mazingira kwanza ya ndani kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilivyokuwa. Pia kadhalika tukaelezea suala la maandalizi mengine kama uchimbaji wa kaburi, na kuna vipindi vya swala. Bila shaka kuna baadhi ya mambo yalifanyika mpaka mchana ukawa umeisha. Lakini kubwa zaidi ni kwamba pia kuna kulikuwa na Waislamu ambao ni wakazi wa mji wa Madina, walikuwa wameshughulishwa na jambo lile kwa kuangalia ni nani atakayesimamia mji na kuongoza Waislamu. Wakadhani jambo liko kwao, na hii ilikuwa ni siku ile ile ya Jumatatu. Lakini baadhi ya muhajirun walipata taarifa, akiwemo Abu Bakar na Umar na Abdurrahman bin Auf, wakaliingilia kati jambo hili, likaisha siku ile ile kwa kuchaguliwa Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini pia kulikuwa na jambo jingine ambalo lilipelekea kuchukua muda, kwa sababu ni jambo kubwa na ni wajibu kwa Uislamu, ni fardhu kifaya, na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu uliingia kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam vikundi vikundi, mmoja mmoja, kila mmoja akiswali peke yake bila ya imamu. Tukaeleza sasa katika mahali ambapo naweza kutoka jeshi la watu 1040 wanaume peke yao, je, kutakuwa na wanawake wangapi na watoto wangapi na wazee wangapi na vilema wangapi? Bila shaka ni watu wengi sana. Sasa waliingia watu wanaume kwanza kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, pia vile vile wakapewa nafasi wanawake, watoto wadogo, kadhalika watumwa, wote walipata nafasi ya kuingia kwa ajili ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika mazingira tuliyotaja kwamba chumba cha Mtume صلى الله عليه وسلم ni chumba cha Bibi Aisha, mahali alipofia Mtume صلى الله عليه وسلم na kuzikwa hapo, si mahali pakubwa kwamba wanaweza kuingia watu 50 au watu 40 kwa wakati mmoja. Hatuwezi kusema ni watu wangapi, lakini ni sehemu ambayo inachukua watu wachache. Almuhimu ni kwamba jambo hili lilifanyika kidogo kidogo. Kiingia hawa, kutoka hawa, kiingia hawa. Jambo hili linaweza kuchukua muda mrefu. Lakini pia katika jambo ambalo tulieleza ni kwamba palikuwa kila hatua inayofanyika ilikuwa ina mzozo kidogo, tunakhtalifiana. Wapi atazikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni swali ambalo lilizua mjadala. Na bila shaka watu wanapojadiliana kuna muda unachukuliwa pale unakwenda. Kadhalika vipi ataoshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Pia ni jambo lilichukua muda. Kina nani? Mambo kama haya. Lakini mpaka jambo lipokamilika ilikuwa ni usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Usiku ule uliokazikwa. Pamoja na kwamba kuna khilafu, wako wanaosema amezikwa mchana wa siku ya Jumanne. Lakini kauli ya jumhur wengi katika wanaochuoni ni kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alizikwa usiku wa kuamkia Jumatano. Lailatu al-Arbi'ah. Sasa ukiangalia masaa tangu alipofariki na mambo yote hayo mengi kufanyika ambayo yote yalikuwa katika utaratibu wa kumuandaa yeye Mtume صلى الله عليه وسلم hayakuvuka masaa 48. Kadhalika tumesoma kuhusu watoto wake, tumesoma kuhusu wake zake, tumesoma kuhusu ammi zake Mtume صلى الله عليه وسلم na shangazi zake. Sasa leo mtunzi wa kitabu hiki anataja shamaili za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani sifa maalum za kimaumbile na kadhalika kitabia zinazomhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yote haya ni kutaka kuwabainishia watu zaidi kumjua ni nani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema hayatuhu wa ba'du ahwalihi sallallahu alayhi wasallam, hay'a yake, yani ile namna yake alivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, umbile lake na baadhi ya hali zake. Sallallahu alayhi wasallam, kana sallallahu alayhi wasallam ahsana an-nasi khalqan, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mzuri zaidi kuliko watu wote kimaumbile, ni mzuri kwa watu kimaumbile. Alikuwa ni mtu ana maumbile mazuri, abyad alwajhi, mwenye uso mweupe, hasana alfami, mzuri wa kinywa, adhim alhamma, mkubwa wa kichwa, salt aljabin, mwenye uso, yani paji la uso lilikuwa laini, azajja alhajibaini, mwembamba wa kope za macho, yani alhajib, ni nyusi, mwembamba wa nyusi, adhima aljabha, mkubwa wa paji la uso, ahdab alashfari, aliyekamilika katika alhajib ni kope. Na kuna tofauti baina ya kope na nyusi. Nyusi ni hizi na kope ni zile ambazo zimefunika macho, ni alhajib. Kwa ile ya kwanza tuliposema azajjal hajibaini, kwa maana ni membamba wa kope mbili, adhima aljabha, mpana wa mkubwa wa paji la uso au japa la uso, ahdab alashfari, yani ni mkamilifu wa nyusi, ada ajal ainain, mweusi mno wa mboni za jicho, ada aja al ainain, mweusi mno wa mboni za jicho, anjaluhuma, mpana wao, yani mpana wa zile mboni yake ya jicho, ule weusi kwenye jicho ndani ni mpana, aqna al anfi, mwenye pua ya upanga, asila al khaddain, mlaini wa mashavu mawili, yani hakuwa mashavu yake yamejaa kwa na mafunda makubwa, la hakuwa hivyo. Kathal lihya, mwingi wa ndevu. Shithnul kaffain au shithnal kaffain wal qadamain, mzito wa viganja viwili, viganja vyake vilikuwa ni vizito vimejaa. Kadhalika miundi yake, miguu yake miwili, qadam, nyayo hizi zimejaa, yani kwa maana alikuwa zimejaa nyama. Abla dhira'ain, mzito wa dhiraa mbili, mikono yake miwili imejaa. Rahiban katifaini, mpana wa mabega mawili. Wasi'a sadri, mpana wa kifua. Walam yakun bitawili wala bilqasir, na hakuwa mrefu aliyepitiliza wala mfupi aliyepitiliza, kwa maana ya kwamba iko kati na kati. Tumesoma haya katika hadithi katika mwezi wa Ramadhani takriban miaka miwili, Ramadhani hii iliyopita tulisoma sehemu, na katika Ramadhani ilikuwa kabla yake tumesoma kitabu Ash-Shama'ilul Muhammadiyya cha al-Imam At-Tirmidhi, kinaelezea wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Karibu haya yote tunayosoma hapa yametiwa nguvu kwa ahadithi. Wa kana sha'ruhu rajilan, na zilikuwa nywele zake ni za maboga, si nywele za kipilipili. Wa kana hasana sauti, na alikuwa ni mzuri wa sauti, sauti yake ni nzuri. Yablughu sautuhu haithu la yablughuhu sautu ghairihi, inafika sauti yake mahali ambapo haifiki sauti ya mwingine. Akipiga ukelele sauti yake inafika mbali zaidi kuliko sauti ya mwingine. Wa kana dhahkuhu au dhihkuhu tabassum, na kulikuwa kucheka kwake ni kutabassam, yani hii ghaliban. Wa ila wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yadhaku hatta hatta man. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine alikuwa akicheka mpaka yanadhihiri magego yake, lakini ghaliban akicheka kucheka kwake kwa kutabasa, lakini mara nyingine kucheka mpaka yakadhihiri magego yake. Wa kana mashihu takaffua, na kulikuwa kutembea kwake ni kwa haraka. Katika hadithi zimekuja kaannama yanhattu min sabab, kana kwamba anaporomoka kutoka kwenye sehemu ya juu, anakwenda kwa haraka, iko makini. Kaannama yanainamu, kaannama yanhattu min sabab, kana kwamba anaporomoka kutoka sehemu ya juu, yani alikuwa havuti vuti miguu Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akitembea kwa haraka. Kana idha iltafata iltafata bijamii badani, alikuwa anapogeuka hugeuka kwa mwili wake wote, la biwajhihi, na si kwa uso wake tu. Na wale alikuwa na tabia ya kugeuza geuza uso, mara kaangalia huku mara huku mara la, akitembea anatembea sawa sawa na si kugeuka geuka, na kigeuka basi hugeuka kwa mwili wake. Kanat ar-ra'ihatu at-tayyibatu sifatuhu, sasa kanat ar-ra'ihatu at-tayyibatu sifatuhu, ilikuwa harufu nzuri ndio sifa yake, kunukia harufu nzuri. Wa illa miyamassa tiba, ijapokuwa hakugusa manukato. Wala miyatathaab wala miyatajasha qattu, haya yataka kuthibitishwa sasa kwamba hajawahi kupiga miao wala miyatajasha qattu, na wala hajawahi kucheua kabisa haya yataka kuthibitishwa, kuangaliwa uthibiti wake. Mimi sijaona uthibiti wake katika hili, kwa sababu haya ni katika mambo ya kibinadamu, na kukithirisha kucheua cheua ni katika tabia mbaya. Tuzakana watu kama vile chatu, ikawa kama chatu vile, na mara nyingine wengine hutoa harufu mbaya tayari kashavimbiwa kila wakati kazi kucheua tu. Katika baadhi ya jamii ni kwamba hakuna tofauti kwa wao, hakuna tofauti baina ya kucheua na mtu kutokwa na upepo, yani aibu. Sasa hajakatazwa mtu kucheua, lakini si kila mbele za watu alafu waachia tu mdomo mtu akipiga miayo mdomo kaupanua namna hii. Hizi zote katika masawi al-akhlaq, yani si katika adab. Haya ni mambo ambayo hufanywa na awamu nnas, ama tulabu ilmi na wengineo wanaofahamu sunna huwa ulistiri. Mtu anakaa na mkono wake au kikitambaa katika mdomo wake au afanye cover, hajizuie. Unafahamu? Akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam akmala an-nasi khalqan wa akmalahum khulqan wasman wa aqla. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkamilifu zaidi kwa watu wa maumbile, kadhalika alikuwa ni mkamilifu wao zaidi kwa tabia. Tukisema khalqan ni maumbile, khulqan ni tabia. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri katika upande wa maumbile na ni mzuri kitabia, wasman na jina, wa aqlan na kiakili. Bila shaka hili ni jambo ambalo liko wazi, akili yake ni kamilifu zaidi kuliko watu wote. Akmala an-nasi khalqan, mkamilifu zaidi, mkamilifu zaidi kwa watu ki maumbile na mkamilifu wao kitabia, kadhalika jina na akili. Muhibban lilfuqara'i raufan binnas, mwenye kuwapenda mafakiri, mpole kwa watu, rahiman bihim, mwenye huruma kwa wao, kama alivyosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. La yaghadhabu illa lillah, haghadhibiki isipokuwa kwa ajili ya Allah. Jambo liko linagusa mambo ya dini na kuhusu Allah, ataghadhibika kwa ajili ya jambo hilo. Na mara nyingine huwaghadhibika, macho yake yakawa mekundu, uso wake ukawa mekundu, amekasirika mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaona kupitia uso wake kwamba sasa mtume sallallahu alaihi wasallam amekasirika. Ya'fu wa yasfahu amman adhahu, humsamehe yule anayemuudhi, anamsamehe anayemuudhi. Ma kana sababa, hakuwa ni mwenye kutukana, wala fahasha, wala maneno maneno machafu, wala mwenye maneno machafu, wala laana, wala mwingi wa kulani. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kila wakati utoa laana. Kana shadida al-khawf min Allah, alikuwa ni mwingi mno wa hofu kumwogopa Allah. Kana shujaan qawiya, alikuwa ni shujaa mwenye nguvu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kupita mahali ambapo watu wengine hawawezi, anaweza kusimama mahali ambapo watu wengine hawawezi kusimama, haogopi sallallahu alaihi wasallam. Jawadan kariman, alikuwa mkarimu, sababu aljud walkaram ni maana moja, utoaji sana, alikuwa ni mkarimu wa kutoa. Fasihan baligha, alikuwa ni fasaha mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni fasaha mno, na hakuna mtu anayemfikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufasaha wa kuzungumza, hajawahi kutokea mfano wake na wala hatapatikana kama yeye. Ni fasaha wa kusema, kuzungumza, kufikisha kile anachokikusudia. Yukhatibu kulla qabilatin bilisaniha, haya si ya kweli kwamba anawasemesha kila watu wa kabila kwa lugha yao, si kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahitajia maturujuman, watu wa kumfanyia tarjama katika lugha. Wayuhawiruha bilughatiha, na akijadiliana nao kwa lugha yao. Kana ashabuhu la yakifuna lahu inda hudhuri, walikuwa masahaba zake hawamsimamii wakati wa kuja kwake, na hivyo ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alivyo, hataki kusimamiwa. Si leo akiingia mtu mkubwa watu wanasimama, kaingia shekhe watu wanasimama, kaingia bwana fulani. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa jambo hilo halitaki, na amewakemea masahaba zake, na wao walikuwa hawamsimamii, bali ni katika mambo yaliyokatazwa mtu kusimama kwa ajili fulani ameingia. Mlango uliofunguliwa, anapokuja dhaifu mgeni, unaweza ukasimama kwa ajili ya kumpokea au kumfanyia muanaka. Mtu amekuja kutoka safari na wengineo, ukasimama kwa ajili ya muanaka, lakini kusimama ijlala lahu, kwa ajili ya kumtukuza yeye na kumpa heshima, katika Uislamu hili halipo. Na lao ingelikuwa wa kusimamiwa yuko kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini jambo la ajabu, wale wanaodai kumpenda wao husimama. Nasema kwa sababu imetajwa kwamba mtume kazaliwa, kwa hiyo sisi tutasimama. Faulida sallallahu alayhi wasallam husimama, wakati masahaba wenyewe walikuwa hawasimami, wala yeye hataki asimamie. Kwa hiyo kama haja kweli, basi wamuudhi sana mtume sallallahu alayhi wasallam. Haji sisi tunajua, lakini kama haja kweli, basi wamuudhi sana mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu afanya jambo ambalo yeye mwenyewe halitaki, na masahaba walikuwa wakijua kwamba hataki. na walikuwa hawamsimamii. Anasema kana ashabuhu la yaqifuna lahu inda huduri, walikuwa masahaba zake hawamsimamii wakati wa kuja kwake. Liannahum ya'lamuna minhu karahatahu lidhalik, kwa sababu wao wanajua kwake yeye kulichukia hilo, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam analichukia hilo, ndio maana hawalifanyi. Sasa wao wana msemo mmoja kwamba kuchunga adabu ni bora zaidi kuliko kufuata amri. Msemo kama huu kwamba wakati mwingine unaweza kuamrishwa jambo lakini kiadabu usilifanye jambo hili kwa kumfanyia heshima hiyo. Msemo batili kabisa. Kwa sababu katika miongoni mwa adabu ni kumtii yule anayekuamrisha jambo au anayekukataza jambo. Kwa kumfanyia mtu jambo la makuruhu, jambo asilolipenda, mwajua wazi kwamba mwenyewe hapendi wamfanyia jambo hilo. Kama ni mgeni wako, wamfanyia jambo la kumudhi au dhika mwenyewe hasa, utakuwa umemkirimu, umemtweza, bila shaka umemtweza. Asabullah lana wa lakum alafiya wassalam. Mu'jizatuhu, miujiza yake sallallahu alaihi wasallam, minha, katika hiyo miujiza yake, yani mambo aliyofanya ambayo ni aya, ni kinyume cha ada katika khawariq al-adad, kuthibitisha kwamba yeye ni mtume. Inshiqaqul qamari, ni kupasuka katikati mwezi. Hina ma talabat minhu quraish dhalik, wakati walipolitaka makuraishi hilo, waambia kama wewe ni mtume kweli, upasue ule mwezi utoke mapande mawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akausubiri kuwa mwezi mkamilifu, mwezi mpevu, akauishiria kwa mkono wake, ukapasuka mapande mawili, pande hili likenda huku, hili lingine likenda huku, na watu wakaona. Lakini walipoona, walioona wakasema huu ni uchawi. Iqtarabati saatu wanshaqa alqamaru, kiyama kimekurubia, yani kimekurubia kiyama na mwezi ulipasuka. Wa nab'u al-ma'i min bayni asabi'ihi indama wada'a yadahu ash-sharifati fi ina'in fihi ma'un qalil. Wa nab'u al-ma'i min bayni asabi'ihi, sema naku na yakachimbuka maji, lakini pia unaweza kusema wa nab'a al-ma'u, na yakachimbuka maji, yakamiminika maji, min baini asabi'ihi, kutoka katikati ya vidole vyake. Indama wada'a yadahu sharifa, wakati alipouweka mkono wake mtukufu, fi ina'in fihi ma'un qalil, katika chombo ambacho mna ndani yake maji machache. Kuna maji machache, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatia mkono, maji yakawa yanachirizika kutoka kwenye vidole vyake, maji yakawa mengi, watu wakanywa, watu wakatawadha, maji machache tu hayo. Wa minha, na miongoni mwa hiyo miujiza yake, takthiru ta'amil qalil, ni kukithirisha, kukifanya kingi chakula kichache, chakula kidogo, na hili limtukia zaidi ya mara moja katika vile vita vya Ahzab, wakati Jabir ameandaa chakula cha watu wachache tu, kamwandalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wawili watatu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita watu 3,000 au zaidi, na yeye akawa ndiye anakiandaa chakula kile, nawapakulia watu, wanakula tu, kila watu wanakula, makundi yanakuja nakula, wanaondoka, kula wanaondoka, hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ni katika alama za miujiza yake. Kadhalika sehemu nyinginezo, lakini pia siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alialikwa mahali, pamepikwa mbuzi, ameshatengenezwa vizuri, chemshwa vizuri. Sasa akawa anasema lete adhiraa, mbuzi ana dhiraa mbili tu, lete dhiraa, aletewa dhiraa, akala. Ukimaliza sema lete dhiraa nyingine, aletewa, akala, lete dhiraa. Yule sahaba akauliza, kwani mbuzi ana dhiraa ngapi ya Rasulullah? Akamwambia thaqlatka ummuk, lau kama ungeleta usingeuliza, basi ingekuja tu, utangekwambia mara 10, hata kama ni mara 10. طيب kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika miujizati yake takthiru ta'am kadhalika wa minha ibra'ul marda na miongoni mwa hiyo miujiza yake ni kuwaponya wagonjwa wa a'zamu mu'jizatihi alquran na ulio mkubwa zaidi katika miujiza yake ni hii quran alladhi ambayo ajizati alarabu anil itiyani bi aqsari suratin min mithli qurani ambayo wameshindwa wa arabu kuleta sura fupi tu mfano wake bi aqsari suratin min mithli iliyokuwa fupi zaidi katika sura iliyo mfano wake wa arabu wameshindwa kuleta pamoja na ufasaha wao wote simwasema hii katunga na wengine wakasema ameandikiwa huko Shamu kuna mtu anamfundisha jambo la ajabu lugha hii iliyokuja ya Qur'ani lugha ya Kiarabu fasaha kabisa lakini wao wanasema anafundishwa na mtu Shamu tena muajeni Kiarabu chenye pia hajui mara wanasema huyu mwenda wazimu mara wanasema haya katunga sasa kama katunga au kaandikiwa au kanahika una hivi leteni sura fupi tu ninyi Waarabu kusanyikeni na ufasaha walikuwa ni mafasaha kikulikweni lakini ikawa ufasaha wao umefika mwisho hapa kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala nasema qul la in ijtama'atil insu wal jinn sema lau wakikusanyika watu na majini ala an ya'tu bimithli hadha alquran juu ya kuleta mfano wa hii Qur'an la ya'tuna bimithli hawataweza kuleta mfano wake walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira ijapo wakiwa baadhi yao kwa baadhi nyingine ni wenye kusaidiana ni wenye kuwasaidia japokuwa watasaidiana hebu he hapo andika vipi hapa hapa andika hivi mwingine asema hapana hapa rekebisha weka hiki neno hili ndio fasaha zaidi hata kama watakaa watu na majini wakajadiliana miaka 10 20 30 watunge maneno mafupi tu yafanane na Qur'ani hawataweza itakwenda maneno yale yatapitwa na wakati na yatadhihiri udhaifu wake itakuwa na mahali pa intiqadi pa kukosolewa tofauti na Qur'an Qur'an ni maneno yaliokuwa fasaha kwa walishindwa kuleta mfano wake kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia fa'tu bi suratin min mithli basi leteni sura moja tu mfano wake pia hawakuweza kufanya hivyo bali kwanza kabla ya hapo nitakiwa kuleta ashru suwar walete basi sura 10 lakini mpaka ikafikia sura moja tu lakini jambo hili likawa halikuwezekana tammat walillahi alhamdu khulasat sirati afdal alkhalqi imetimia walillahi alhamdu sira ya aliyekuwa mbora zaidi wa viumbe نسأل الله أن يوفق قارئها إلى العمل بهذه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفق قارئها إلى العمل بهذه الرسول صلى الله عليه وسلم تنمومب الله أن يوفقش مصمد واكي كن يكو يفني يكازي كو فني يكازي منغوزو وامتومي صلى الله عليه وسلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويليها ملخص إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء كويتياندميا هي جزء يبيلي تكويفوتيا ملخص وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء هي تكويني جزء يتاتو ينزمزمزيا سيرة يما خليفة وانغوفو إن شاء الله تقول لكم سوما يوزاسا كوترتب واكي وكلا ويكي جزء يتاتو سوف يسين ديفو سالي kini pia na habari nyingi kwa ufupi haya tuliyosoma ni baadhi ya sehemu au ni sehemu katika maisha ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuna mafunzo mengi tumejifunza tunatakiwa haya tuliyojifunza tuyadhibiti tuyajue lakini pia kwa zaidi tuyafanyie kazi yawe kutu sisi ni darsa na ni mazingatio na tuige mwenendo wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na maisha yake si jambo dogo ni jambo kubwa kwa sababu watu wengi hawamjui mtume sallallahu alayhi wa sallam vilivyo, yani ukweli wa kumjua, wasikie sikia tu maneno, na lakini ni mtume wao, wataujua historia za watu mbalimbali, watajua historia za kina Hitler, kina nani, watajua historia ya vita ya kwanza ya dunia, vita ya pili, kadha na kadha, matukio yasiyokuwa na faida sana, hayana faida kabisa katika dini yao. Nyingine historia za watu maarufu kwa wao, wanasiasa mbalimbali, viongozi, matajiri, wana michezo, atakuelezea historia yake kwa ufundi kabisa, historia za viongozi wa makabila, historia za miji. Lakini ukija katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imeandikwa kwenye vikaratasi hivi vichache, hamna kitu, hajui kitu. Sasa huo ni mtihani. Kama Muislamu wewe hujui sira na maisha ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ni katika watu waliokula hasara. Kwa hiyo haya tuliyosoma tunatakiwa tuyazingatie, na kadhalika tuielimishe jamii kuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwaje na mafunzo yake yalikuwa vipi katika maisha yake yote, katika hali ya amani na hali ya hofu, katika hali ya shida na taabu na hali ya raha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwaje katika ulinganizi wake, maelekezo yake kama kiongozi wa umma, na watu walioishi naye sallallahu alaihi wasallam walikuwaje kwake yeye. Yote haya tumejifunza kupitia juzuu ya kwanza na hii juzuu ya pili ambayo tumeimaliza, nadhani hadhi laila athalathun au wahid min shahri Safar, inakuwa ihtimali leo itakuwa ni tarehe 30, ni usiku wa tarehe 30 ya mwezi wa Muharram, kwa maana tuko mwisho wa mwezi wa Muharram umeisha. Ima itakuwa leo ni moja mwezi wa Safar au 30 sana 1439. Jana tulizungumzia kuhusu yani nyumba ya mtume au nyumba za wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia tukaeleza kwamba tutakuja kuzungumza zaidi mara nyingine katika munasaba mwingine. Na sasa biidhnillahi alkarim tutakuja kufanya darasa tutakapokuwa tuzungumzia masuala ya tasawuf, usufi, ambayo ni mada muhimu sana. Kuna mambo mengi sana, kwa sababu usufi ndio ambao umetuzunguka sisi na maisha yetu yalivyo kwenye jamii yetu yameanza katika mazingira haya, kwa sababu tasawufu katika nchi hii ina miaka mingi. Maulama waliopita, mashaikh, waalimu waliopokea dini katika misingi hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo wewe huwezi kuliepuka katika miji hii, lakini kuna haja ya kufahamu ilikuwaje, kwa sababu Uislamu ulikuja mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uko hivi, uko wazi, lakini mbona kuna mambo mengi yanaonekana yanapingwa, kwamba hili haliko, hili haliko, hili haliko, na ilikuwa likifanywa na watu ambao pengine wamegobea katika mambo ya elimu mbalimbali. Tatizo lilikuwa liko wapi? Sasa kulifahamu hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu kama hukufahamu kuna hatari, yani hutaipa historia haki yake, wala dawa huwezi kuna nao katika haki yake, kwa sababu lazima ujue historia sahihi ilivyo. Sasa katika maelezo kuhusu tasawuf, katika vitu vikubwa ambavyo pia wako navyo ahli tasawuf yani sufia ni ta'zimu al-qubur, kwa kufanya ghulu katika makaburi, ambapo utaona mathala mtasoma vitabu tu vya kawaida ambavyo humu katika miji yetu hawa mashekhe wanaofanya mambo hayo, hivyo vitabu wanavikubali na wanavisomesha. Mfano kama kitabu kama Bulughul Marami min Adillati al-Ahkam. Kitabu Bulughul Marami ni kitabu chasomwa katika madarisi zote za katika miji yetu hii. Ukienda Unguja, ukija Tanga, ukienda Mombasa, ukienda Lamu, ukienda kila mahali utakapokwenda, kila sehemu ambazo zaitwa kama hizi ni sehemu za kielimu, hivi vitabu husomwa, husomeshwa, Umdatul Ahkam husomeshwa. si huko zamani sana la bali hata katika kipindi sisi tutasoma tumezisoma tumesoma vitabu hivi vya hadithi kama Riyadhus Salihin lakini ukifungua utaona kwamba Mtume SAW anaha ayubna ala alqabr Mtume SAW amekataza kujengewa kaburi lakini ukienda kwenye makaburi ya hao watu wakubwa kabisa ambao ndio mashekhi wakubwa wakubwa tunaona makaburi yao yamejengewa sasa hii hadithi tunayosoma ni hivi alafu mashekhe wafanya hivi vipi yani ukienda Unguja ukija Tanga ukienda Mombasa ukienda Lamu haya utayaona kwa makaburi yamejengewa bali Mtume SAW akakataza kuandikwa watu wameandika na imepakwa na rangi na imepigwa na matelzi na kila kitu sasa utashangaa hili huku tuambiwa utasema hivi lakini jambo liko hivi na mfano wa mambo kama hayo ni mengi Unafahamu? Sasa kujua ni kitu gani kilichoharibu utaratibu mpaka jambo liko hivi la sema hivi kwenye vitabu watu wafanya hivi kwa mfano hiki kitabu Khulasat Nur al-Yaqin hiki ni kitabu chasomeshwa bali hata katika madaris za chini za matawi furuu za hizo madrasa kubwa kubwa na haya tuliyosoma leo huu wao wayasoma kwamba wakana ashabuhu kwamba walikuwa masahaba zake mtume sallallahu alayhi wasallama la yakifuna lahu inda hudhurihi hawamsimamii wakati wa kuhudhuria kwake kwa nini liannahum ya'lamuna minhu karahatahu lidhalika kwa sababu wao masahaba wanajua kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallama kulichukia hilo alafu wao akija shekhe wamsimamii eh au siwe shekhi bali wenyewe wakishafanya hadhara zao wafika mahali sasa mtume SAW akazaliwa wasimama wakati maswahaba kitabu kitasema maswahaba waliacha hilo kwa sababu wanajua kwamba mtume SAW anachukia sasa wao wanamfanyia mtume SAW jambo ambalo wajua kwamba mtume mwenyewe alichukia sasa jua swala kujiuliza kwamba sasa haya mambo mengine yameingia vipi ليلة تصوف المنسى سأعطي اليهيد يا بغم التزنقم زيا تصوف إن شاء الله ما هستوريا ياك وقت وقت زنقم زيا هيلو تلتاج جنبه هيلي لمسألة مكبوري وسبب متومة صلى الله عليه وسلم وزيكوا كبوري أقول ذلك مسكتيني نام كتازا نام أمبا دوا وانبا كبوري لك لسفام يمزيمو أملاني wenye kufanya hivyo kwamba watu wasifanye kabisa lakini pamoja na hivyo watu wafanya sana tena na kulikataa hilo ni moja katika alama za uwahabi madhehebu mbaya sana nikuja kuharibu Uislamu uwahabi tena wengine wakasema wanavunja wanafuta mpaka historia za watu wakubwa historia lakini jana nimeeleza hapa kwamba tangu mtume SAW kuzikwa pakajengwa ukuta kwenye sehemu ile ya makaburi yake mtume SAW kuzikwa na masahaba zake pakapigwa ukuta mkubwa ili kutenga msikiti na makaburi na ikawa ile paa la nyumba yake liko vile vile likomezekwa vile vile mpaka ilipokuja kuungua karne ya sita msikiti uliungua kwa sababu mmoja katika mahudam utakaotumishi pale msikitini aliingia na kandili stoo kule katika msikiti si ilikuwaje ukawaka moto lakini kubwa zaidi tukio kubwa zaidi lile tukio la mwaka wa 8 tulieleza jana kwa ufupi kwamba Imamu Samhudi rahimahullahu ta'ala ameelezea kwenye kitabu chake wafaul wafai bi akhbari daril mustafa wafaul wafa bi akhbari daril mustafa sallallahu alayhi wasallam kwamba mwaka wa 8 yeye alikuwepo pale Madina katika wanaochuoni huko Madina ilipiga radi katika al-Qubba lile radi ikapiga pale msikiti ukaungua moto msikiti wote hakuna kitu kilichobakia mpaka ile sehemu ilikuwa kwenye makaburi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari na Umar kwa hiyo katika tajdid na tarmimu al-masjid kufanya upya msikiti ilibidi waingie wasafishe sasa anasema yeye ni katika walioingia kwa mara ya kwanza katika kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sehemu alipozikwa mtume SAW yaonekana alipoingia yeye pale na wenzake wakasafisha asema hatukuona athari yoyote ya kabla Sisi tukachukua changarawe, tukaweka hapa, hapa, tukakisia tu hapa ndio kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapa ndio kwa Umar, na hapa kwa Abu Bakr na kwa Umar. Kwa maana ile sehemu iliyopigwa ukuta, ile mule ndani ambayo kuna makaburi, wamezikwa hao watukufu watatu, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake wawili, pale ndani hapana athari yoyote. Wao wakaika alama tu kwa changarawe. Basi alafu pakajengwa upya, ukapigwa ukuta mwingine, mambo yakaendelea, msikiti ukajengwa tena upya. Mnafahamu? Nadhani ilikuwa zama za Al-Malik Kaitabai, mwaka 800 na kitu, karne ya 9 ilikuwa. Sasa tutakuja kueleza haya, sasa ilikuwaje tena makubwa na nini, majengo makubwa makubwa katika makaburi. Maana kuna sehemu nyingine ukifika utaona kwamba huu msikiti ni kumbe ni kaburi. Bali katika baadhi ya miji watu hufanya tawafu kwenye makaburi, yatufun bilqubur, yatamassahuna bilqubur, wajipangusa, ambapo ukisoma hata vitabu vya madhahib, madhhab ya Shafi mathalan, vitabu vya zamani lakini Imam Nawawi na kabla yao, wanazungumza kwa ubid'a na uharamu wa kutamassah bilqubur. Sasa leo patikana watu wasema, yani mathalan kama makaburi yamejengwa hivyo yakavunjwa kwamba yarudi katika hali yake sahihi, watu wanavunja sehemu za kihistoria, kumbukumbu za watu wakubwa zinafutwa. Sasa sio litakaje watu? Kwa hiyo nataka kujibu majibu haya, nimetoa maelezo marefu kwamba hili biidhnillahi taala halina shaka tutakuja kulieleza. Wa ila nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kabri na msikiti ilikuwa hana kitenganishi zaidi ya ukuta. Kutoka msikitini tu baada ya raudha, kutoka pale kwenye kabri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo ni nyumba za watu, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha na nyumba inayofuatia wake zake wanne, kuna nyumba zao pale, alafu na nyumba ya Fatima na wengineo. Upande mwingine tumesema kuna nyumba za wake zake wengine, upande mwingine kuna nyumba za wake wengine. Hivyo kule msikiti wote ulikuwa umezungukwa na nyumba za watu wa Madina, masahaba. Bila shaka, bila shaka, wallahu ta'ala a'lam. Lakini hiyo darasa kuhusu tasawuf ni darasa muhimu sana. Subhanakallah.